laabal ko ci lépp loo xamante ne ab feebar la. Mu ne foofu la l'islam commencé defar xol, di ko liggéey, di ko préparé ba nga xamante ne bu jikko ñëwee tegu ci rek lépp day sotti. Bu ñu xoolee jàngale l'islam ci jikko, léeg-léeg jikko dina nekk sabab ci nit ki nekk jullit, waaye tamit léeg-léeg jikko dina nekk sabab ci nit ki nekk safaan ba. Moo tax mu ne mu jox ñu exemple ci hadithu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne man rachana falisa minna, képp ku ñu wëruj kooku bokkul ci ñun ñun jullit yi. Mooy luñ ci dégg mooy jikko jooju ku ko koo xamante ne mu ngi ci yow doo jullit. Ci loolu tamit lañ joxaat beneen exemple ci hadithu yonente bi, al muslimu man salima al muslimuna aw man salima an nasu min lisanihi wa yadi. Ab jullit dëgg dëgg mooy koo xamante ne jullit yi mucc nañu ci làmmiñam, waaye tamit mucc nañu ci ay loxom. Bu ko defee tamit mu ne li jëm ci jetaay wala mbootaay wala société yi muy rawante buy am ci wàllu jikko yi, foofu la ñuy rawante ba tax sax moom la woykat ba waxoon innamal umamul akhlaquma baqiyat in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Mu ñuy jox nag nan lañu war a jëlee jikko yi, ndaxte yàlla subhanahu wa taala moo njëkk a wax ak yonentam, mu ne fastamsik billadi uuxiya ilayk. Donc foofu la ñu war a tàmmalee. Yàlla ne na nga téye, na nga jàpp ci li nga xamante ne moom laa wax yu jëm ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waaye li ñuy wax ak Muhammad yépp, wax ji liñ koy jubal yépp, ñun jullit yépp tamit wax ji daf ñu concerné. Fekkente ne yeneen digal nañ ko na jël na jàpp ci li nga xam ne moom la ñuy wax ab jullit tamit, li nga xamante ne moo nekk ci alquran di ay digle ak ay tere ak ay jikko yu rafet, loolu moo ci nekk, mu ne nañ ci ngooy tamit téye ci. Mu ne wa innaka ala siratin mustaqim, loolu mooy sabab bi, ndaxte yow Muhammad yaa ngi ci yoon bu jub. Donc ñu ni tamit nañu topp yoon bu jub boobu. Wa innahu la dhikru laka wa li qawmika wa sawfa tusalun, lii ab fàttali la ñel la ak sa xeet yow Muhammad. Wa sawfa tusaluna, dinañ leen laaj. Donc jikko yooyu nekk ci alquran nañu fexe. Yàlla moo ñu sant nañ ci téye, kon bokk nañ ci ngoy, ndaxte ab laaj dina ñëw ñu laaj ñu ko. Lu tax defu leen lii ci yeneen ayat sëñ bi ñëwaat ci tamit, mu ne laqad manna allahu ala al mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim. Ba ayat yi jeex mu firi ko, daanaka xéewal la bi ñu yàlla defal. Yàlla xéewal bi mu defal jullit yi, bi mu yónnee ci ñu moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, def ko ab yonent bu mel ni ñoom nekk bani aadama, dafa leen def yónniwul ci ñun ab malaaka. Ñëw nag di ñu jàngal li nga xamante ne moom mooy aayaat yi. Bu fekkee yàlla daf ko yónni pour mu ñuy jàngal aayaat yooyu, liñ ci dégg mooy aayaat yooyu la ñu war a topp. Aayaat yooyu nag way zakkihim, di leen di laabal, di leen selal, di leen setal. Waaw, wuyu allimuhumul kitaaba, di leen jàngal li nga xamante ne mooy téere bi, wal xikmata ak xam-xam ak xarañ. Te lu jiitu woon ñu ngi woon ci réer. Mu ne jamono ju yàgg ja bu ñu ne woon diw wala kenn ci saxaaba yi ab qaare la, ku mën alquran la, liñ ci doon dégg ab qaare mooy koo xamante ne da koy jëfe. Wuti nag jamono joo xamante ne tey dañuy ne nit de mën na alquran. Ab qaare la, liñ ciy dégg rek mooy ku ko mën a réciter, mel ni ab cassette buy répété. Waaye liñ ci namoon ci alquran bi moom mooy jëfe ko, ba tax nak pour mériter grade bobu ñuy wax qare il faut nga jëfé li nga xamantene mom la alcorane bi don diglé da xamantene dang koy jang diko pratiquer diko jëfé lolu mo ci am solo bokku na ci tamit ci limu ñu gënon teunk ci limu gënon insister mu ne ki nga xamantene tariku salah yuhasab ma fir'auna wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf mu ne ki nga xamantene day bayyi julli mu ne koku buñ koy hisab kérok al-akhirah ci category ñom fir'auna lañ koy yobbu ak qarun ak ubay ibn khalaf ak haman serigne bi nak diko firi lolou lu muy tekki nuñuy hisabé danaka ay catégorie la amna ño xamanteni nguur lañuy top bañu faté julli wala bañu bayyi julli ñu fal la nga nek maire wala nga jëgë fa nek préfet wala nga jëgë fa nek gouverneur di yegg ba nek sa yo yegge nga xamantene au début da nga don julli ngay gëna monter grade di bayyi don julli ci mbolo ba yag doto julli ci mbolo di julli sa kër dem ba yag sa amato jot dem julli ci juma mune ko xamantene lolu mo la yob wala nguur mo la yobbe mune boba yak ñom fir'auna yena bokk catégorie ha qarun om dafer la won limu amone ci alal ken xamul ni mu dal nenañu rek tiab yi nga xamantene mo don magasin yi mo don tijji ay magasin ay waxamaane ñokoy meune buñ koy yenu sa dañuy sonu tellement dafa beuri mune nak bo deme ba nek nak om dafer tamit sa commerce dila soxlal ba talato julli ba di fat waxtu lele ngay dajale bu fekente ne da nga gor gorlu ba guddi ngay joxe sa juromi waxtu yep nga ne dang koy def ben mandat bu 10 mune boba tamit yaangi nax sa bop yak ñi nga xamantene ñoy qarun ci ñoñu lañ lay wacce ak exemple yu mel non tamit ci ubay ibn khalaf di tafsir la bi nga xamanteni ibn al-qayyim moko joxe naka nonu mune nak l'islam nit buy roy pimu wara delu mom moy ci al-qur'an delu ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waro doylo ñu ne yalla neena nga ne ah diw de li la gis muy def ñom diw de li lañuy def wa ñun de luñu xam ñun li la te ñu ne la yalla wax na wala yenente bi neena bu boba nak kenn amatul benen sañ sañ ludul top li nga xamantene mom la yalla wax mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax wa mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci cadre bobu nak la duggi ci faram faccel ñu lan moy l'islam lan moy iman lan moy ihsan l'islam di premier degré bi iman ngëm di ñaarelu degré bi ñettelu degré bi di ihsan di rafetal waye nak mëno leen dissocier mëno leen séparer ñom ñëpp ben lañu comme exemple bimu ko joxé mu ne nit mënul nek ab muslim fekk nekul mu'min nek mu'min fek nekul muslim wa mu ne dafa melni rek khalis wala pièce boko yaqé ben face bi nga yobbon ko bank ken duko nang ndax te yakko yak donc il faut mu nek fa ci lol nak lañu waccé nak ñew ci suratu qad aflaha al mu'minun tamit diñu ko faram faccel ci jikko yi nga xamantene mo fa ñew lan mo wara nek melokanu jikko a melokanu julit mune soxna aisha biñu ko laaje lan mo doon jikko yonentibi sallallahu alaihi wasallam mune jikko moy alquran mune bo len bëgge xam nak alquran jikko yoy dem len ci suratul mu'minun mune nak qad aflaha taxena julit yi nga xamantene fi salatim khashim sen bir julli dañuy ragal yalla dañuy tewlu amna ñu xamne buñu kabaré né Allahu akbar dem nañu amerique dem new york ñëwaat dem sandaga jaar wu rosogi buñuy japp sen om bay selmal duñu fatali ko sax fatiha wala sar bi top ci fatiha bi nga xamantene mom la señ bi doon jang tewlu wa su julli xeyna dina jafé lool wala dina gantal lool ab julit mën ko def ci njalben ba julli ba jeex fekk do sa xel du dem fenn da ngay tewlu waye nak da ngay fexé di teunk sa xel di ñew ba boy selmal sax nga fexé ba mëna tewlu nak ndax te al a'mal bi khawatimha insta bi ngay selmal nga fexé ba tewal waaw jikko yoyu tamit mu ne ab julit day deddu li nga xamantene moy tiaxan day deddu li nga xamantene moy tiaxan di joxe asaka di sori li nga xamantene moy njaalo di jotté jigen jo xamantene du soxnam luddul li nga xamantene mom la ko yalla may fa innahum ghayru malumin ci yoyu ken du len ci yedd ak julit day sam ko leure sam kaddom mu jexale ko ñi nga xamantene sen julli de dañ koy sam diko wat donc alquran li ci ñew yep nak li ci am solo ni mu ko teunké du rek yalla neena ya ayyuhan nas ñu war ko tafsiré yeen wa makka ni sa yo déggé ya ayyuhan nas lu muy tek rek wa yeen wa makka melni ñun bokkuñu ci nit ñi bokkuñu ci señ bi ne nak fofu lutax duñu wax fu yalla waxe ya ayyul ladina amanu duñu wax yeen wa midin ñu genné ci suñu bop kon ya ayyuhan nas sa yiko alquran waxe nit ñepp message bi ci ñepp la jëm xeyna nak ci jamono joju yalla don wax ak muhammad don wax ak wa yeferu makka ñom ñoo nekkon ci kanamam waye message bi ci ñepp la jëm ya ayyul ladina amanu tamit ci julli ñepp la jëm ba tax nak lélé dina am ñu né aya bi dé ci diw la wacc wala ci sangam ci bërepp sangam la wacc tekki wul ni fofu la yem waye dafa lambo ñepp al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab non la ko féré bu ko défé alquran dafa yitté wo li nga xamantene mom moy ay jikko yu rafet ay jikko la alquran don wax do gis ci alquran muy wax diw wala diw ni la mel dedet même ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam lo len xam ci ay nit ñuy def li ak li ak li mënon na wax lo len xam ci diw mi don wax li du personnage moñu yittel lélé nak mu andil ñu ay yonent way yonent yoy tamit ay royu kay lañu buñu né ay yonent yi dañu ki way dañ leen di wara top war leen déggal war roy li nga xamantene mom lañu andi mu jéxalé ko nak ci kaddu exemple bi nga xamantene mom la imam al-akhdari wax la yajuz lil mukallafi an ya'mala amalan hatta ya'lama wallahi fi yelul ci ab julit ak mukallaf muy jëf jëmënte nek luddul xamna atta yalla ci jëf jojju bu xamul mu laaj borom xam xam ñi nga xamantene dañuy roy sunna donc ci gattal waxtu ñatt nañu ñu teunké ko fofu moy julit limu wara roy rek mom moy ay jëf mom moy jikko yu rafet gannaaw biñu foté xol yi ñi ngi ñaan yalla may ñu dégg ak top yalla ñu yalla defal tawfik ak sadad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim